काला रे कोई रोगो माना से जनो मुझे आशे ना काला रे कोई रोगो माना से जनो मुझे आशे ना রবি ছা।